گرانو مخترم آردن کو دا مولانا شانومان باچا صاحب دا درس قرآن دا 114 نمبر کسٹ چپ منیری پایان محلہ ڈاگا جم دا مناری پا جماعت کی پا 3/10 او پا 10/10 2009 کے شعر دا دے دا ملاوی دو پتہ ایسا تای اشاد توید سنت کسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن تازان از دے مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن الدين يقيننا دين عند الله الإسلام ونزد الله تعالى إسلام دي وما اختلف الذين أو اختلاف أنك أعكسانو أوتوا الكتاب جوار كلشو دي أغيتا كتاب إلا من بعد ما مگر پس داغینا جاءهم العلم چرال اغیتا علم بغینا دو وجید عنادنا دو وجید زدنا بینهما پمیند دیکی ومن یکفر بی آیات اللہی او آسو کن چه انکار کئی دایتنو دل تعالینا فا ان اللہ بس یکیننا اللہ تعالی سریع الحساب دیر تیز حساب کون کے دے فا ان حاجو کا بس کچر دی جگڑ کئی دا سرا فا قلن ہوا دیتا اسلام تو وجهی آجما تابدار کرده زاد خبل للہ خاص دفاران دا اللہ تعالی ومن سبان اواسوکا چه تابدار دی زمان وکل اللذین اوایا آکسانو تا او دل کتابا چوار کڑ شوی دے آئیتا کتاب وال امیین او امیانو تا اسلم تم چی آیا تاسو غاڑا کی خودلا فا ان اسلمو بس کچر دی غاڑا کی خودلا فکدیت دون یکیننا دی سہیل آرموندہ وَإِن تَوَلَّوْا أَوْ كَجَرِي أُغْرِدِ دَلْدَي فإنما بس خبر دادا عليك البلاغ فتابان دي رسول دي دا مسلي والله بصير بالعباد او الله تعالى لدون كه دي خلو بندگانو لرا إلا الذين يكلنا آكسان يكفرون بآيات الله چه آغای انکار کئی دایتونو دا اللہ تعالینا و یکتلون النبیینا او وجنی پیغمبران بغیر حقینا بید سجرمنا و یکتلون الذین او وجنی آکسان یا امرونا بالکست چه آغای حکم کئی بتوحید سرا من الناس ذا خلقنا فبشرهم بعذاب أليم بس خوش خبری وارو دیدا بدرناک عذاب سرا شاهد الله أنه لا إله إلا هنا دویم باب دا ولی سید سورة آل عمران شروع شو و دے کے اول اغا مسئلہ دا توحید بیان کرا او پاغیبانے اغا درے کسما دلائل بیان کرا دلائل وحی دلائل نقلی او دلائل حل او دلائل اقلی او دوزلے مسئلہ دا توحید ذکر کرا د عیسایانو نسواراو عقیده داوا چې عیسی علیه صلات و سلام الہ دے ثالث و ثلاثه دے ابن اللہ دے او دایوی چې غین اللہ دے نو اللہ و لا الہ الا هو الہ چې دے هغه یو اللہ کې دے شي بغیر دا اللہ نا برسو کے الہ نشی کے دے نہ عیسیٰ علیہ السلام الہ کے دے شی او نہ برسو کا فدید اللہ تعالی شہادت موجود دے دارنگے دا پرشتو او دا خواندانو دا علم رنبے داولتو ہی ذکر کرا او دا غینا بادو آغا شبہ آغا اعتراض دا نسواراو چی آغیوی اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام دا پخپلا ابن اللہ ویلی دی اللہ تعالی وی دا سرا زما کتاب کی داشتی دی نا بلکی دا دی باغیانو دا زان نا زما کتاب کی دن نکڑی دی او دا خالص دا دای دا زد او دا ایناد وجه دا ورنا دا اللہ دین سرا دا دی خبری سا تعلق نشتی نسواراو چی کم اعتراضونا پا اسلام کول نو اغیی که یو داو چی اغیوی اصل دین دا حکانیت چی دی نو اغا نصرانیت دی او دین اسلام چه ده نو غد اللہ تعالی دین نده نو اللہ تبارک و تعالی دا غی جواب کیووی او ده نصرانیت اغا اصول چه ده اغا اللہ تعالی رد کئی چه اغیوی اصل دین چه ده اغا اصل زمونگ دین ده نصرانیت ده نو اللہ و این الدین عند اللہ الاسلام یقیناً دین چه ده پنیز دا اللہ تعالی بانی اسلام ده دا اللہ پنیز بانی دین که ده نو اغا صرف اسلام ده اکا یو سڑے ہو لگی اغا دا اللہ دین اسلام پریدی او دا بل دین تلاش او لٹون شروع کی او پاگے که اغا زان ارس امرومو کڑای دیرم کڑانو کی او د اسلام د طریقې نه بغیر فبل را لاربانی دا اللہ در دا کولو کوشش کئی نو اللہ تعالی فرمائی اغبر دینا قبلی گی نا لکاو ما دی صورت اہل عمران کی کلا چی درم سپارا ختمی گی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی 85 نمبر ہے تو بنزاتی آیم کی 85 نمبر ہے تو بنزاتی آیم کی اللہ ذکر کئی وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا اواسو که چه لٹائی اواسو که چه تلاش کئی بیدا اسلام نابل دین فَلَنْ يُقْبَلَ مِنُونُ اِرْكِدْ بَا قَبُلْ نَكْلَ شِدَدَنَا سندلے بیدا کرکنی اللہ ذکر کئی درم سپارا آخری مخ درم سپارا آخری مخ سورۃ آل عمران 85 نمبر آیت وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا او آسو کا چلٹوی بید اسلام نا بل دین قانون دا اللہ دین پر خود بل قانون اولٹو د خپل انفرادی د ځان له جوان او د اجتماعي جوان د تیرولو لپاره د دین اسلام هغه لار هغه طریقه هغه پرې خوده هغه عقیده چې د هغې دعوت د الله دین اسلام ورکوي هغه طرز زندگی چې هغه دین اسلام ښیي هغه قانون د زندگی چې هغه دین اسلام پیش کړی دی اللہ را بولیده تو ای آغی پری خدا و یو بل دین اولادو فلن یک بلا منو نو هرگز با کبولا نکلشی دادن ازکا چه مخیوه چه این لدین آغند اللہ الاسلام یکینا ندین پنیز دا اللہ بان اسلام ده آغا دین چه داغی اکیده و داغی عمل دا غیر طرز زندگی دا غیر قانون اللہ تا قبول دے اغا صرف او صرف اغا دین اسلام دے او کد دین اسلام نا علاوہ پا یو بلا طریقہ یو سڑے لگیاوی او دا اللہ عبادت کا یو جوان تی رئی او شفا و رز لگیاوی او دا غیر دا سوچوی جزب اللہ رضا کم اللہ و ایوہو فی الاخرت من الخاسرین دے باپ آخرت کیوی دا تاوانی آنونا تاوانی زکا دے چید دا سوچ کڑے بے چگینی ما دیر عبادت کڑے دے دیر مزونا مکڑی دی دیر روجی منی اولی دی اجونا مکڑی دی او پا دے تم باوی چی اللہ برال اجر را کئی نو اللہ وچی زمار دین دا علاوہ پا بلا طریقہ کڑی دی نو قبل و میناو پا آخرت کی بتاوانی داغی عجر با نمیلاویگی او اللہ را بولی دتوائی چی دا آغی اعمالو طول بو اللہ نکو ما نو اللہ را بولی دت یو اصل لنا سوالاو دو اصولو نا کلغا رد که چه آغای وی زمانگ دین نصرانیت چه ده اغا اصل دین ده نو اللہ وی این لدین عند اللہ الاسلام یکینا لدین پنیز دا اللہ تعالی بانی اسلام ده پس چه کل دا اعلانو شو چه اصل دین اغا اسلام ده بیا کم خلق چه آغای کتابون کتل تورات کتا انجیل کتا او هغه د دماغ کې نه انخه نشانه هغه واضح وي دا هغه تورات او د انجیل دا هغه بیان پرنا کې او دا هغه باوجود هغه لګیا دی او سترګه پټي او د دین اسلام هغه حقانیت چې دا هغه انکار کوي او بیا هم اغی لگیاوی اغی و ایسال اسلام تا اللہ ابن اللہ ویلی دی نو اللہ و ایو مختلف الذین اوتو الكتابا او اختلاف نده آگ کڑی آکسانو اوتو الكتابا چو ورکڑ شویده اغی تا کتاب یعنی علم دی کتاب ورکڑ شویده لوگونی دستر بینسته غصو کو اپا کی گئی ما خیر دی اللہ باجر در گئی کلا کلا دی وقت کلا دوله چی پریوزی نو دا چونکه دا قرآن دا در شده دام یو جهاد دی او حدیث که رازی نبی علیہ السلام پرمایی چه دا اللہ تعالی دا لار دوله او دا جهنم او رو لگه دانه او زای کی گی کلا کلا لگا مل دی انسان دا پارا دا در خیر در یو گردی اللہ دی کی اللہ را بولی دا توائی ومختلف الذين او اختلافونك اكسانو الا من بعد ما مگر بل داغینا جاهم العلم شرال اغیتا علم بغیم بینهم علم رال مسلا بیان شو اصر پاکیقت بانی پویا شو او داغی باوجود انکار کئی اختلاف کئی داولی اللہ و ای بغیم بینهم دو وجه دو زده و ده ناد نا پا میان ده دهی که ده زده ناد ده بلس نشته مطلب داره که ده دا اختلاف ده ناپوی ده وجه ننو ده اختلاف ده ده جهالت ده وجه ننو چگینه ده سره پا مسئله نو پویا یاده پا حقیقت نو پویا یاده ده مسئله اغا حقانیت نپیجنده اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی ده اختلافه د زد او د عناد د وجه نه او د زبل څه وجه نه وه ورنه قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کړی دی مخکې سورت بقره کې الله رب العزت ویلی دی لومبی سپاره نوی نمبر آیت وګورئ سورت بقره لومبی سپاره نوی نمبر آیت او نبی نمبر آیت کې ذکر کړي الله تبارک و تعالی ذکر کئی دل نواسی نمبریت نوام یو کم نوینا اللہ وی ولما جاهم کتابون ار کلا چرا لدیتا کتاب من عند اللہ تطرف دا اللہ نام صدق لما معهم دا سی کتاب چه آغا تصدیق اون کره دا آغا سا چه دیسا حدی و کانو من قبلو یستبدی خونا او دا لی کتابو پخواد دینا چه بیان بیکو غلالذینا کفرو آکسانو تا چه کافران دی چه زمان کتابونو که اللہ کم خبر مونگ لرا کرده دی چه آخر زمان پیغمبر برازی منگ با پاغی ایمان رالو دا عمل گری که گو با اوستاز و خلاف با جهاد کهو اللہ منگ لپتاس و غلب را کئی اغیی تا بیدا بیان کو نو اللہ وی فلما جا اوما غرفو بسر کلا چرال دیتا آغا پیغمبر آغا کتاب غرفو چه دی او پی جندو چه دا ویغا حق پیغمبر دی دا آغا حق کتاب دی آغا حق مسئلہ را لاغا بیان شو دیو پی جند چی دا حق دی نو اللہ و ای کفرو بی نو انکاریو که داغنا داغن انکارو که چی وی پی جندو انکاری دو که نو فلعنت اللہ علی الکافرین بس لعنت دا اللہ دے پا کافرانو بانی وی دا دے پا کده کم زین را لی راتا مونگا خوی پا دیتا مو چه غبز مونگا دی مذہبی کورنائی که پیدا کیگی پا دی یهود و نسواراو که برازی مونگ با بیمان رادو او غبز مونگا دی ازتا یهو سببو کرزی نو دا بگه کم دا کوریشو که پیدا شو دلتا کراده نو دی زد او دینات دو وجه نیداغن انکارو که نو اللہ وی فلعنت اللہ علی الکافرین بس لعنت دا اللہ دے پا کافرانو بانی بیسا مشترو بی انفسا هم دیر بد دی آغا چه خرس کدی پاقی بانی اخپل زانونا داولی این یک فرودا چه انکار کئی دی بی ما دا غسنا انزل اللہ چه راولی گل اللہ تعالی دا انکار ولی گئی بغینا دو وجه دو زدو دی نادنا اللہ وی دی زدو دی ناد دو وجه انکارو کن چه داشه زمون نووتو نو کاتاو برابر شی اللہ وی انکارو کن خود زدو دی ناد دو وجه نیو کن بغینا دو وجه دو زدو دی نادنا دا ولی ایو نزل اللہ من فضلی علی من یشاو د دې وجه نه چې را لېږي الله تعالی د فضل خپل نه پاغه چا چې د الله خوښ شي من عبادې د بندګانو خپلونه چې دا دې پکې څنګه رالی او دا دې ولې وایي او دا دې پکې د کوم ځای نه مولا شي او دا دې ولې داسې وایي او دا دې ته ولې دا علم میلاو شو ای ينزل الله من فضله غلا من یشاء من فضل ای ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده د زړه او د نه د بنیادی نقطې دا و چې دا ولي نو الله وای دا زما خوخه ده نو ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا رنګه سوره شورا کې الله ذکر کوي پیندېشتمه دی بارا سوره شورا سوالسم نمبر یې ته ګورئ پیندېشتمه دی بارا سورت شورا تیندیشتم از بارا جی شروع شی پر لنبای سبب آنے سورت شورا شروع کی گی سوال اسم نمبر ایت کے اللہ رب العزت ذکر کئی چھ دے خلقو دا زان لچ جودا کاتا روانے کڑے دا و اختلاف کڑے دے نو دای ولے کڑے دے سورت شورا سوال اسم نمبر ایتا پینشتم ازی بارا اللہ وی وما تفرکو وما تفرکو او تسنس نشدائی الا من بعد ما جاہم العلم مگر پس داغینا چرا لے دیتا علم قرآن را لے او چه قرآن بیان شو نو اللہ را بولیدت وی دیزان لشو زان لے جودا ڈالا جوڑا کرا او دس نس شو داد صد وجنا اللہ وی بغیم بین اوم دو وجه دزدنا پمیند دائی که داد صد و دینات دو وجنا دا بل سا خبر اخو نوا دا صد و دینادو او سیا اللہ چی دستا پا دین که دا صد و دینات دو وجنا اختلاف که جو سزا ولی نوار که اللہ وی تیمی مکر کرده کانا کدی انسان طبیعت یا خواهی تلیگ درگو نی کند خو اللہ و اینا و لولا کلمتون سبکتا من ربکار کچرنوی حکم دا عذاب دا مخی نامو کرر شوی دا طرف دا ربستان الى اجل مسمن تر یونی تیمو کرر پوری لقضی بینهم نخام خوابی سلبا کلشی و پمیند دیگی اللہ ویوہ اِنَّ الَّذِينَ اُورِسُ الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ یقِنَنَ آَكَسَانَ چه غیتا پاتی شوی ده علم ده کتاب پس ده دغی خلقونا لفی شکیم منو مریب نو خامخا پا شکی دی اغی ده دی مسلینا اغا شکی لالا سیوا کیگی نو فلذالک فتغو وستقیم کما امرتا الله وی ته دې مسلې ته خلق را بلا او چې څنګه ته الله ویلې دي نو هغه سکلا کو درېګا خلق به اختلاف کوي مخالفت به کوي نو کوي دې خیر دې ستابه الله امداد کوي او حق له الله و دوار کوي او الله بور کوي ورلا سوچې دې حق مرسته کوي الله دې ولا دنیا او اخر کې برکت واچي الله دې کی نو الله رب له دې ته وایي دا کار شي کم دې کړې دې هدین اسواراو هاده جدا کم اختلاف کرده ده نو اللہ و ایدائی ده زده و دینات ده وجه نکرده ده ده که ایسا که کت نشته ده وصوامی اکفر بی آیات اللہ او آغا سوکا چه انکار کئی دا اللہ دا آیاتونو نا. اللہ خو کتاب راو لیگا قرآن راو لیگا پاگئی که دا مسئلہ بیان شوا چوائی صالح صلی اللہ علیہ وسلم آغا ابن اللہ نده الہ نده الہ یو اللہ ده او دای بیا لگی آغا اصل مسئلہ داغین انکار کئی وَمَنْ يَكْفُرَ بِآيَاتِ اللَّهِ آغا سوکا چنکار کئی دایتنو دا اللہ نا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابَ بس یقینا نا اللہ تعالی دیر تیزا کون کہ دے حساب دے اللہ وی دیر ضربو سر حسابو کم حضرت علی رضی اللہ تعالی نو تا چاوی چی دا پیو رز با اللہ ٹولو خلقو سر سنگ حساب کئی حضرت علی رضی اللہ تعالی نو وتا وی چې دا الله په یو ټیم ټول مخلوق له څنګه رزه کوار کوي صدا خونه را جوړه غل پلاني نمبر دی هغه به خوري نو بیا او پلاني او خوري نو بیا او پلاني دومره وخت او زمونږه تاسو نمبر نور راغله الله تعالی وی چې څنګه په یو ټیم باندې ټول مخلوق له رزه کوار کوي دا چې الله په یو ټیم ټول مخلوق سره حساب کوي او ار سره به وایي کینی आवाज ما سره حساب شروع دی اللہ وی ومن یکفر بی آیات اللہ آغا سوکا چنکار کئی دایتنو دا اللہ نا فا ان اللہ سریع الحساب بس یکینا اللہ تعالی دیر تیس کون کے دے حساب دے اس مسئلہ خوازی خشوا پتہو لگی دلہ چی عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ دے دا اللہ بندہ دے دا اللہ رسول دے ابن اللہ ندے الہ ندے الہ یو اللہ دے او بیام دی تازر جگڑا کئی نو بس داغی اولن غنی جواب دے اللہ وی فائل حاجو کا بس کچری دی جگڑا کئی دی تاثر فکل نو وی دی تاسلم تو وجی یا للہ چما تا بکڑ دی اخپل زان دا اللہ تعالی لنڈا خبر دا جگڑی خلقو ترسل لگی قرآن چل خی کنه بنده تا دا تا اول دا سوا یا اول دا سکی وچه اللہ وی نو زیزک دا سوام نو او اللہ دا سویلی دی نو زیزک دا سکون مس خبر ختم اللہ اغای وی اولی جی دا پلانه سیب خدا سوی نا جید دا اللہ دو کم تابیم پلانه سیب خوشی دا سکی نا جی ما دا چه اللہ سنگ ویلی دی آغا سبا کن زد پلانی سیب دا کاولو دا پلانی سیب دا وینا او دا غد عمل تابینیم پلانی سیب چی او کار کئی او اللہ ویلی آغا سی کئی نو بیا ٹک دا بیا سیدا او چی اللہ یو شانو یو غبل شان کئی زد آغا پا شان نشم کولی دا چی اللہ سنگوی آغا سی باکو زکر اللہ وی فا ان حاجو کا بس کچاری دا جگڑا کئی دا تاثرہ فکل نو ایدیتا اسلم تو وجیا چه ما تا بکڑ دی خپل زان اهل اللہ خاص دا پارا دا اللہ ما اوم و من تبان او آغا سوکا چه غاز ما تا بدار دی چه سوک ما پسی را روانی دا غیبم دا خبری چه مونگ دا اللہ دو کم دا بیو چه اللہ سنگوی آغا سبا کو او دیتا اولان دا خبر او کا وکل اللذین او هو یا کسانو تاو تل کتابا چو ورکڑ شوه ده اغی دا کتاب یعنی اغی زان تا علماء وی پوی خلق زان تا وی اغی تا وی والامین او اغا امیانو تا که اغی تا غد کتاب علم نشته اغی تا مو وی اسلم تم چی آیا تاسو غارا که خودلا دا اللہ چی سنگ وی اغا سمانی کنا که منعی خودی را خدا رازی او که نمانعی نو اللہ وی فا این اسلمونو که چردهی غارا که خدا دا غستا دا خبری و منلا دا قرآن مسئله و منلا فا کده تا دونو یکینام چه دای سیلارو منده یادی چک دی که آغا یهودی ده که آغا نصرانی ده که آغا قرشی ده که آغا صابی ده که آغا مجوسی ده و چې دا له قران یو منل او استاد یو منل نو بس دې صحیح شو او کچاري دا سي نه مني وا ان تا والله او کچاري اوګر دې اغا حق بیانول دا اللہ تعالی اغا دین رسول نور عزتمند خلقو سره جگڑ کول نا نور هدایت دا اللہ لاز کرے نمانی یرو رزما پا چازور خونده کنا کوی منلا خیر به خپل جولای کی بریوزی کوی نه منلا زما په زور نه وی پاین نه ما غلیک البلا زما پیغمبر ته باندې صرف مسله رسول لی او تو ای وجینو زما مسله بیانو ما دا وګوره نو الله وای زوینم کنه نو الله وای زوینم ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم الله وای ما څه خبر ازی حساب بو سره بیا زګوم نو دی وای نه زید اللہ حساب تا نپری دمزو در اخپل حساب کوم پریدا رو را تو در اسی حساب کولے شے دا اللہ حساب تے ہوئے نپریدے تید اللہ حساب تا پریدا چا اللہ و تر حسابو کی اللہ وائفا انما غلیک البلاغ بس خبر دادا پتا بانی رسول دی واللہ بصیرم بالعباد او اللہ لیدن کے دے دخپلو بندگانو اللہ وی دخپل بندگانوی نمسنگا دو جسم بندگان یو آغا بنده چه اغا دا اللہ کتاب را آغا سیده آغا بیانه یو داغه آواز لگه یو چه غلگهی اللہ وید داغا بنده هم بینم او چه کم خلق داغه مقابله و مخالفت کهی نو اللہ وید آغا هم بینم دا دوار اللہ وید بینم دی دوارو میز که با اللہ تعالی سه پیسله کهی کنا اللہ خپل وید بی پا میز که پیسله کما واللہ بصیرم بالعباد او الله تعالی لیدون کړي د خپل بندگانو دا حوام لګي خار ملوزي دا یو دوا یو تنه ماوې تاسو موږ غوڼې په تکلیف واورې دل ازما ما وازه غل رمضان لا ناشته دا لوونه وینا او دا لوونه مهنت ته الله سبحانه و تعالی سبانه قبول کړي امين دا کم ملګری چې تکلیف کوي په دې کلاو میدان کې ناشوي او دا تکلیف برداشت کوي الله رب ولې ته ټولو تر دې اجر ورکي امين الله دې زمونږه سینې کولاو کی الله رب ولې ته زمونږه په سینو کې د نور ورونو لپاره چې دینو تنګی نه راولي امين الله رب ولې ته زمونږه سینې کولاو کی او ټولو ته الله هدایت استقامت نصیب کی امين دا سچ مونږه او وی سچ مونږ واورېدل الله دې مونږ لر دې مطابق د ژوند ته رولو توفیق راکړي دا کم رونا کم مسلمانان مشران کشران چی رازی و تکلیف کئی پا دیزائی که ناسی دا اللہ کتاب اوری یا سوک کورونو که اوری دا ایف ایم بزریع بانی اللہ رب لدتی دا طول جولو کی رو دنیا و دا آخر خیروا چی سمون کم مشران چی وپاد چیوی دی اللہ دی اغیطا مخبرت نصیب کی اللہ دی اغیطا عجر عظیم ور کی حاکم مسلمانان درونه چې بیماران دي الله رب العزت دی که هغه نارینه دي که زنانه دي الله دې غي د صحت کامل ورکی کورونو کې یا په هسپتالونو کې بیماران پراته دي الله دې ټول د صحت کامل ورکی د جانور سه دنیاوی جسمانی مالی مشکلات او پریشانوي الله دې په خپل فضل او کرم سره ختم کړي د چا سه شرعي حاجات وي درل مرادونه وي الله له خپل خزانو نه پورا کړي دې ناس ته مسلمانانو ورونو اده نورو چې دا اغه خیر خوایي د الله تعالی دین او د الله کتاب سره وا الله دې ټولو په جلو کې د دنیا او د آخر خیر واچي دې ملک د پاره سوال وکړي چې الله رب العزت دې ملک حفاظت وکړي دا سچ په دې ملک روان دي او چا چې لګیاري را فساد جوړ کړی دې زموږ دې ملک دې غیر ملکونه راضي زمونګه د مسلمانانو وینې زمونګه د خپل لاسو بایي دواو کوي چې الله تعالی اگر وانه کوم کې تباہ برباد کی راضی او زمونګه په دې عمل کې خپل چونې جوړي اډیرا د جوړي دواو کوي الله رب ول ذات دې دغه منسوبې ناکامی کی الله رب ول ذات دې داسې حاکمان په دې ملک مسلط کی چې دا هغه هم دردی د الله د دین د مسلمانانو د دې ملک دوسی دن کو سره ای الله رب ال عزت دا سه خلق پر ملک مصالحت کی چې هغه د غیر و خلق او د غیر د منسوبونه متنافر ای او هغه کې د دې صلاحیت موجود وی چې غیر د ملک او د اسلام او د مسلمانانو دفاع کول شي الله دې موږ د بدخواه او فسادان فسادیان نو ساتي د ټوله دنیا مسلمانان الله رب ال عزت دې ټوله امداد وکي الله دې ټوله مسلمانانو مشکلات ختم کړي الله دې موږ د ټوله لوی واړو ګناونه معاف کړي الله دې ټوله ته هدایت استقامت نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی وصحاب اجمعین صبا ان شاء الله تعالی دوړی دوره تفسیر قران ختم دی اته به جب ان شاء الله شروع کیږي ملګرو ته درخواست چای کی شرکت وکړي ذل اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم إن الذين يجننا آكسان يكفرون چه انکار کئی اغئی بی آیات اللہ دا آیتنو دا اللانا ویقتلون النبینا اوجنی پیغمبران بغیر حقنا بیدا سجرمنا ویقتلون النبینا او وجنی آکسانا یا امرونا بالکستی چغی حکم کئی پا توحی سرا من الناسی دخل کنا فبشروم بس خوش خبری وارو دیتا بغذاب العلیم پا عذاب درناک سرا اولئك الذين دعوا كسان دي حبطت اعمالهم چه برباد دي عملنا دي في الدنيا پا دنیا کے والآخرت او پا آخرت کے وما لهم او نشت دي ديلرا من ناصرين سو کا امداد کا ان کی علم ترا الالذین آیا نگورتا آکسانو تا او تو چوارکل شویدا آغیتا نصیبا من الکتاب سبرخا د علم د پوی د کتابنا يدعونا رب للشدي إلى كتاب الله كتاب دا الله تعالى ليحكم بينهم دي دا پارا جي بسلو كي بميند دي كي ثم يتولى بياغرزي فريق منهم يودلا ددينا وهم مغرزون او حال داده چه دی مخلون کیوی ذالکا بی انلهم دا پو وجه داده چه یکینا دی کالو ہوئے لن تمسن النارو چه هرگز با اون رسیگی مونگتا اورا الا ایاما معدودات مگر یو سور بیش مارکل شوی وغر راوما او دوکا که اچولی لدائی فی دین ما پدین دائی که ما آغسا کانو یفترون چه دید زانا درو جوڑول فکیفا نصرانگی بوی حال دائی اذا جمعناهم کلچ مونگا را اونکو دائی لیومن داسی رزیتا لاری با فی جنشت دیس شکا فراتلو داغی کی فوفیت او پورا با ورکلشی کلو نفسن اریو نفسا ما کسبتا بدلا داغ عمل چی دا کلوی وهم لا يظلمون ادي سربا ظلم نشي کوله فمخينو آياتونو کې دعوا د توحيد بيان شو او پاري باندې درې دلائل عقلي دلائل وحي دلائل حلف د دلائل عقلي او نقلي بيان شو داغین بعد آغا اعتراض در نسوارا و داغی جواب شو چه آغای وی اللہ تعالی عیسی علیہ السلام تا ابن اللہ ویلی دی داغی جواب را لی چه اللہ تعالی آغا تا ابن اللہ ندی ویلی دادی باغیانو در زن در اللہ کتاب که در نکلو او داغین بعد اللہ تعالی دا پارا دا داغی ملکرینو زجر ذکر کا او بیا اللہ تبارک و تعالی تخویب ذکر کئی دا آغا چا دا پارا چه آئی حق پرسا قتل کریو انبیاء علیہ السلام او دا غی اغا تابدار صرف دی وجبانی چا غی دا اللہ مخلوق دا دا اللہ را توحید مسئلہ بیانولا لکا سنگا چی دی آیت کریمہ کی اللہ تعالی ذکر کئی اللہ تعالی وی اِلَّا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ یَجِنَنَا آگَسَانَ چه انکار کئی آئی دایتونو دا اللہ نا چه دا اللہ دایتونو نا دا انکار وی سنگا چه دیو سڑی دو قرآن سارا زدوی انادوی تو قرآن کریم آیتونو دا غب مازغو دا غب زلو او غگو بانی بد لگی او چې کله دا الله را بولید کتاب بیانیږي نو داغه د پاره داسې وی لکه تندر نو دا سړی ملکر دا الله د کتاب نه دی دا سړی دا الله د آیاتونو نه انکار نه کوي دا ملکر دی دا الله را بولید د کتاب د آیاتونو نه زګه داغه دا خو الله را بولید ته پل دشمن ویلی دی لکه مخ که و بیا رازی صورتی همیم سجده کی وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فالله وی فلنذیقن الذین کفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاؤه أعداء الله النار لهم فی دار الخلد چه خلقو دیوی دا اللہ کتاب موری قرآن تا وگ مگ دی او دیکی شور جوڑ کئی خامخا چه تاسو غالب شئی تو اللہ را بولی دا دغی تا کافی روی اللہ وی فلنذیکن للذین کفرو نو خامخا یکنن او بسکو آکسانو تا چه غی کافران دی عذابا شدیدا عذاب سخت تا چه خلقو دوائی دا اللہ کتاب موری قرآن کریم موری قرآن تا وگمگ دی نو دغی دا اللہ کافر وی او اللہ وی دیل بسزا ورکوم او بیا وی ذالک جزا وادا اللہ النار اللہ وی دارنگی سزا دا اللہ دو دشمنانو جہنم دے دغی دا اللہ خپل دشمنو وی چه خلق دو قرآن نمنکی او دو قرآن دوری دونے او بازی او خلقو توائی قرآن تا وگمگ رئی تو اللہ را بولی ده توائی دا غزما دشمن ده او را دا زائی جہنم ده او دیده وی اِلَّا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ یکینا آکسان چنکار کئی دا اللہ دا آیتونو نا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ او وجنی پیغمبرانو دا انکار ولی گئی دا انکار زکا کو چه قرآن کریم کے دا اللہ را بولیدت کتاب کے دا اللہ را توحید مسئلہ ذکر کے دا دا دیو جلا دا مسئلہ پڑھ بدل کے دلا تو انکار دا اللہ دا یتون نکو دا دیو جلا دا اللہ پیغمبر دشمن کر دی دلو لکا اللہ رب لیلت وی فإنهم لا یکذبونکا ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون زما پیغمبر تا تر دشمنی نوا تی اخپلوی تی عزیزوی تی روروی پسر سرگو بانی قبولوی و زمان کتاب نا انکار کئی داغی دشمنان دی داغی دو وجن اتاثر دشمنی پیدا شوا او قرآن کریم سر اوم دشمنی صرف پدی وجوا چی آغی که دا اللہ دو وحدانیت مسئلہ ذکر کے دا لکا سورت یونس کے اللہ را بولیدت ذکر کری دی چه دی وعیتی بی قرآن غیر آدا او بدلو یعنی زمان دا قرآن سر آس صرف دی وجی ننلگی چه دی که زمان دا کی دی رب بی او پا دی که دا اللہ دا وحدانیت مسئلہ دا او پا دی که دا دی خبری نا انکار دی چه کارساز بغیر دا اللہ تعالیٰ نا بل سو کمشتے تو قرآن کریم بار بار دے خبری ذکر کئی چه لا الہ الا ہو کارساز او دی مدار دا یو اللہ دے او دادے یہ چرا مدد کئی او کارسازان و دوائی تو دا آغی پلاز کے ذرا اختیار نشتے دے تو چه تداو ها چه اختیار دا غیل هست که نیشتیان رو پا دی بانی خبا کیگی تا دیو جن نبی علیه السلام دوائی ایتی بی قرآن غیر آزا یو قرآن را لرادا یو کتاب رادا چه اغا داستی نی چه اغای که دا بیان نی دا اللہ دا توحید او پا اغای که دا نی چه دا بزرگان دا اولیاء کرام دا نیکان بندگان دا مونگا چه دا چانتما امید لرو چه ردی لاس کے اختیار شده پا پدې کې دا خبره دا مسله د دې خبرې رد دی د دې وجنه قران کریم سره نه لګي او قران کریم سره دښمنی ده نو یا وی او بل کتاب راړه او یا دا کتاب چې دی نو دې کې څه بدلون راواله دې بدل کا دا دې ویر ټکای چې قران ګرځې دلې و نو دا په دې وجه زمای دې اتمنو لنی اوما اختلاف او جګړه په دې خبره باندې ده کدمیا نه دا خبره لري شو نو بیا نه لږه جګړه شته او نه اختلاف شي خو چې دا ایزا چې چا سووي هغه خووي او کم مولا چې څه کوي نو هغه کوي کاغه په مصلا باندې کوي او کاغه په محراب او منبر باندې کوي خو چې هغه څه کوي نو هغه دین دی او هغه تا ګوري هغه بچی کوي کله چې په کار کې دې څه کارو نه لرو د چا د شرک کې دې د شرک نه وي د چا بدعات او د بدعات نه وي د چا غلط دې د غلط او نه وي نو بیا و یاره بل دا صحیح ده دا خسره ده او نا چه شرک دا شرک وای بیدات تا بیدات وای گمراهی تا گمراهی وای غلطی تا غلط وای نو وی دا خسره نه وی اللہ را بولیدت وی اِنَّ الَّذِينَ یکیننا آکسانا یکفرونا بی آیات اللہی چاہی انکار کئی دا اللہ تعالی دا آیتنونا ویقتلون النبینا بغیر حقینا او وجنی پیغمبرانا بید سجرمنا سجرمی کڑاو سگنائی کڑاو کلا جد موسیٰ علیہ السلام خلاف فرعون او داغا اغا پارلیمنٹیریان داغه دا ایوان اغا مشیران داغه اغا صلاحکار داغه اغا وزیران و داغه اغا ملگری که ناستل او دا موسیٰ علیہ السلام دا قتلول و تابعی کولا پا آغی که دا موسیٰ علیہ السلام پا مرستا گی دا فرعون دا دروزوی یو نر انسان را پاسی دا اغا ویخا اتقتلون رجلا ان یکولا ربی اللہ تاسی او سڑے و اجنی صرف ددی وجنا چاہو ای رب زمان یکی آواز اللہ دے اگر دا اللہ خبر کئی دا لار توحید خبر کئی دا داغا جرم دے پا دی وجنی نو دا داغای پنیز جرم او دا اللہ را بولیدت پنیز بانی خدا جهادو او دا دا اللہ حکم دے چه مخلوق دا بدا مسئلہ بیانی و چه کم خلق آغای دا توحید دا مسئلہ منکروی او آغای دا دا مسئلہ بیان شی نو داغای پنیز بانی جرم دے اللہ را بولیدت و ایزا ما پنیز خود جرم نده بغیر حاکن سو جرم خواهی گناه سو گناه و سو جرم خواهی پیغمبرانو نو کرده چه دیو وجل حضرک اکبر الہ آبادی وائی وی رپت لکو آئی ہے رکیبونی جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں پا ما بانی وی دشمنان و مخالبین و رپورٹ لی کرده پا ما ایف آئی آر درش کرده او ما پسی راغلی دی ما تا وی جا جا کتانی می چزا تانی دزا حوالا تزا که اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانی می چدا سادہ سڑے اکبر الابادی پا دے سائنسی دور کے لئے یادی او دا چگی وائی دا الله د وحدانیت چغه ویلګی اده زما ګنا او زما جرم میدا دی حماته ویرا خلق ټول مسله او منل او خو شرک نشته دی مایدا خو بډیره خوشی چې شرک نشته دی او خلق ټول مسله او منل نو دا بده بچالګی چه طول خلق موحدین شو را توحید مسئله بیانیگی نو پا کار داره چه طول بیا منون کشی و بعد پی نگانی کنا دا وجه دی اصردی اکیده اغا سی نی او اغای که شرگوی او تا اغا تا ہوه چه لا اله الا اللہ او دا اغای اغا مانو تا پختو که ہوگی نو اغا و یعنی سبی ہوئی اللہ وَإِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ یقیناً آداء مشرکانو چه کلبا دیتا داو ویلشو چه کارساز لائق دے بادتا مشکلات الکون کے مراسر کون کے بغیر دالانا بلسوگ نشتے یستک بیرون نو دی با ایرازو که زن می غٹو کنو ها دا دی ولی وی دا مسئله ولی که دا غد ویر تکایی و غننم دا و پرونم و پا دا غی جگره و پرونم و نن پیم جگره دا گینینو نن چانم مشری غوالو نمو دا مطالبه اکلا چی دا مسئله را تپریده نمو دا مطالبه اکلالا چه دا منبر را تا پریدا یا می دی گلی که منبر کا یا می نازم کا یا می مشر کا سبلا مطالبه ندا شوی خدا یو خبره و دا اللہ دا کتاب و دا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی غیرتی ذات دی چا چه دا اللہ تعالی پا دین بانی غیرت کرده و پا حق بانی نو آغای اللہ تعالی پا سپور رز نیدی پریخی آغای اللہ تعالی سرخ رو کنی دی او آغای تا اللہ تعالی دو چت و سرگو جونور نصیب کرده او اللہ تعالی کئی داسی او اللہ با کئی اللہ غیرتی بادشاہ دی اللہ و یکتلون النبینا بغیر حقین او وجنی پیغمبران بیدست جرمنا و یکتلون الذین او وجنی آکسان یا مرونا بلکستی چی آیو کم گئی خلکو تا پا توحید وانی تا دا کس دا مانا توحید تا شیخ الحدیث سے مولانا محمد زکریا رحمت اللہ لے کرده دا اغوائی دیده که کس مانه پا توحید بانه ده چه سوک دا اللہ را توحید چغه لگئی دا اللہ را توحید آواز لگئی تو اغو بانه چه دینو لاسو چه دهی اغو پسی مشین را لی اغو پسی تور را لی او اغو اجنی اللہ را بولیده توائی یعنی گناه داده چه دا اللہ را توحید چغه لگئی دا اللہ را توحید آواز لگئی گناہ داده زمائی دادمندو پا دنیا جگڑا نوا پا دل بانی جگڑا وا او بیا جگڑا آغا چا سرا وا چه چا دا حق آواز لگولی او دا اللہ را توحید چگه لگولی وا و یکتلون الذین او وجنی آکسانو یا مرونا بلکستی من اللہ سی چاہی حکم گئی خلقی حکم گئی پتوئی سرا من اللہ سی دخلکنا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام نے تبوس کرے ہو چی حضرت دارا تو آیا چی اللہ و دورنا سخت عذاب چالا ور گئی نبی علیہ السلام و دوی چاچی انبیاء علیہ السلام قتل کری دی او نبی علیہ السلام و دو فرمائل چی بنی اسرائیل اولا کی دل هغه درځي پړومبای راس کې پړومبای ته کې درې سلويخ پیغمبران شهیدان کړل درې سلويخ او بیا د هغه پیغمبرانو هغه پیروکار دا غیا تابیدار او ملګری چو نو هغه چې کله هم هغه خلکو ته